ماشي. هي التليفون ده يا أكيد عشان يعني في ناس يبغى لما يفوت بعد مين فاج يوم فاجو ما في الفاستو أكون فاجو كان إذا شو ما في ريزك يعني كنا في كان ما تعطي شوي شوي نبي معلوم نديرو تنا كذا لون ياكو رجالك شو Mi baj a volt a telefon, akkor mondod, hogy a, mi a csodáját a gombját neki? Hát nyomkodom, nyomkodom, de nem akar átváltani, csak csörög. Ja. Nem jó gombot. Nem, ott nyomtam biztos neki, ahol kellett volna, mert nem látom. Most akkor hogy hívják? Szűk telefonja csapni a tatának a villanyt. Láss. Mindegy, mindegy. Aztán végig is sikerült. Mesélj, te hogy vagy? Jó. Inkább te mesélj, hogy mint. Hogy aludtál. Jó, úgy aludtam. 3 órakor kezdtem pisálni, úgyhogy azóta készül voltam kint. Kaptál be mi a csodát? Nem. Azt hittem. Na, mesélj, mami. Mit tudok mesélni, közben nem tudok mit mesélni. Sok mindent, ami csak eszébe jut, az mindent mondtál. Aludtam, jót aludtam, mondom egész, hogy hívják ki hajnalig. Akkor ébredtem föl, akkor körülött nem pisálni, aztán még egyszer voltam ki. Még egyszer szakok kész. Ennyi az egész. Mit akarsz már most csinálni, mami? Mit? Mit akarsz máma csinálni? Hát van sütött piskótát ennek a üzéknek. Krémnek. Szóval a veszélyek nem mondták, hogy mikor úgy innek. Nem. Lehet, hogy még ő se tudja. Máskülönben meg nekem nem is szokták mondani, mindig neked mondják. Nekem. Neked is azért megmondják, nem? Hát megmutatták nekem is, de nem mondta. És megint az emesélyű telefonát? Igen. Akkor azt legalább lehet látni, mi? Szép tisztán lehet még hallani is. Nem olyan, mint a mazlót. És akkor mindig azt mondta, hogy az enyémben van a hiba, az enyémben van a hiba. Hát akkor nem is az enyémben volt a hiba. Hát nem. Hát. A tüvébe. Jó, én még mindjárt neki fogok megcsinálni az öregasszonynak a csokhoz, aztán egy kettő. Hogy most hagyjam a káposztát és inkább mind dolgozzak, mit csináljak, anya? Hát nem tudom, hát azt nézem, hogy nincsen köd, csak borult idő, meg majd esőt mondják, hogy azért mondom, imittam ott majd eset. Majd akkor délutánra hagyjam a káposztát inkább. Fogalmam sincs, hogy kéne csinálni, hogy jó legyen. Hát tényleg, és elványom, ez a te dolgod. Hát az enyém, azt tudom, hogy az enyém. Na majd neki fogok valamit, mindjárt megnézem, mi van kint. Látom én mindjárt, ha kimentem, hogy hogy is mint is állunk, mi? Na jó. Jó vagytok, rendben minden? Jó, rendben minden. Akkor megyek, azt megnézem, mi van kint. Na, szédesanyám akkor. Szia. Szia. Szia.